علمهم راشول من ناوريكن وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها كذا دنيا هر قسم دلائل وشواهد وين لا يؤمنوا بها دي فغبن إيمان نراوري فغدلائل حتى إذا جاءوك تدي فوري شدي راشي تاته يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا سخاتي الأولين بيالة تاثر مباعث يوم مناظريكي قولي بيك أول مناظري بيك أول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا إلا سخاتي الأولين داخوة غزري كسيد ندي ما هذا إلا توك أساتي الأولين من آغا كتوك كسيدي آغا قصصي دي أولين فخواني وسهم قرآن تخلق دقا ويولا تش نظري كسيد وهم ينهون عنه وينأون عنه او دا آغا بدبخت خلق ديش ينهون عنه يعني دي تان جيني را گوري يا بل جيني را گوري دواري ترجمه کري ينهون عنه تما چه خلقم جيني را گوري يا زان جيني را گوري آو وينأون عنه جيني جغل تقي لالا مانا بل هم جيني را گوري خبلا ام جيني جغل يو ترجمه انو داغا شخوند کی ينهون الناس عنه بيواز چه خلقم جيني را گوري داريا خاص داد چاوالا دو ادات کم خاندانو دا خاص دغه څوک قسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آکا ام پکې کو چې ابو لهب نور خلق بهم شاو خدا مکه ته چې به کله دا کافلی راتلی دی په پدا دربند ورته ولاړو په دربند بولاړو نور خلق مالای دا استول مخه مکه شنو ول چې الکه دې خو هم کافلی راځي ته به دا کافلی مخله ورس ها شت تقریر به ورته ول دا بلیلیک شتم دلدلې دی ول وو ول بس فلانه جانه تبه خاص ورسې دا بلیلیک شتم صدق خاطرخه د پلانې خېلو قبيله کاروان په دغه لار راځي بس دلته ورته کشيري نو هغه ورته لیکا کاڅ ورته ول چې دلته راغی بس دلته به یو ورده کافله ودروي حلوال به وکي بیا بس مانو مرته واخی چې زه ابو لهب را لېږلې او په دا به فوت چې ګوره دلی راځي ته چې دلته چې بیا رالس مکی ته خو راځي دلته زما یو رارد دغه یو څه دماغ خراب شوی دی ونی شوی دی پرتی پرتی خبرې بکی تاسو به شاید په شک کې یاست یا بس ته ګمان دا چې دا خلک هم په دغه خبره باندې وسر اتفاق لري لیکن نه ورته ګوره زموږ یو الک دی چې ونی شوی دی تی خو ما بدوي او خبره غوږ منس دا به بیا فوکې شاول ورور شپلانه جان ول دا به دوری واسطه وکړه یو بیا واسطه ول ته به چیر لا ول خاص امیان غونډې نه ده ول وو ول تل ته به ودری دا د پلانې خیل کاروان بیا په داله روان دا بل به چیر واسط پاس پیر جن سر ول دغه د بولان په دغه کاروان نه دي چې پلانې خپل دغه په دغه راځي زمونه په خپل دلته ورسم دا د پلانې خیل مخه به ونسم دی به ورلای ته په غونډې په ور بوز بخښرس دا سه ظالم بدا کاروانونو چې برات لاخت ته بلا فوک ولې دغه پیغمبر اسلام تو سلام معمول داو چې بدا شاو خو مکه ته چرات لري دا کافلی راځي چې به سړی رااله دی به ورله داوت به ورته شروع مز دی بوخت لا فوک کړو اې چې بواله لو هغه خوشو خپلانی خوختي لرات ویل هغه خدغه خدغه دی و دغه په دې شي خدغه دی هایک خپل قمت نه اتقاس او نوري هم ځنه قتل کړ تاس پروګرامونو يطفئون نور الله بأفواههم الله وإذا استش په کېدو باندې مړیږي کوم کون سي یې چراغ بجایا نه جايګا دا چراغ ولي دی ولي دی دا نور چې کوم ضرورت رسیدو الله کوم فیصله کړی وي هغه ضرورت دا نور ورورس هغه زړونه پر دې منورس په دغه تدبیرو باوجود دا اسلام لمکی ووت ووته کنه ووت ووته قبایل تولار ويهلكون الا انفسهم وما يشعرون دینه تباکی مگر خپل ځانون لیکن په دغه هم سر خلاص نه دي چې موږ څوک تباکو کړ ولو ترى اذ خوفوا على النار داخل الدنيا حال دی د اخرت وی بل حال کته داک منظر وویني نو یو واجب منظر به ول کوم منظر اذ خوفوا على ربهم شوف خپل رب ته ور حاضر کی کن دی ګټ د ټول الله تراس اذ خوفوا على النار ورته حاضر ورته خو راول دا فرشتي دوی لوی منظر دی د اخرت لوب تفصیلی حساب دی وسیق الذين كفروا الى الجنه الى جهنم زمرا دلي دلي راجيكن دا دلي دلي راجيكن دا د جهنم پر غاړې وترېکن دا چې راښته کړه لاخه یو لوی ګروپ را روان کړي فرشتو په زنجیرونو راچولي پر شو کې بهم لاسي او فوملو کې مو یو بد شکل بر روان دي تور سمجه پشه په داسې حالت کې بي دا بغرد د تړلي دا ګروپ په دلته کې نه ابل ګروپ ته انتظار دکن هغه ګروپ هم بیا راوځي هغه هم دلته په انتظار کې نه دا ګروپ دلته ټول لاس هغه به الته ټول لاس الله دې موږ وساتي ډېر د مایوسی منظر په وای په دا انسانان بنو څه تیریږي کن دا ګروپونه ناس د جهنم دلته د شګړم پای دي کن دا د جهنم پر غاره باندې بیا د خدای تعالی الله قدر ورته کیچ ور وای خدای ډېر منظم کار دی هر شی ډېر منظم اور ولګت راولي دا د جهنم پر غاره په ګروپو ګروپو باندې کېنی کن و چې دغه منظر دی دوی دریاد کی په دا وخت چې دوی د جهنم پر غاره باندې ولاړ وکړ او بیا الله ورته وایو د څه بیا وژغی کن الله به د څه بیا وژغی ول په یاد مې چې از ما پیغمبران بد دانه پستر ته چیرې کی دا ځرب به په درو خوړی چې مکه وې کن او تاسو به وایې هغه کای لا کده د مسجد دی دا د ملایانو خبرې دی مجد السلام علی وری زمږ دای عیش عشرت را خرافوی په دا غمیره لړی کن نور ولک یو کس په یاد مې دی دغه خبرې حق شوې کنه ول ولا حق سلی ول نو ته ول خدای ته پس یو خاص تر تکو ته به یو بیرته واپس هغه دنیا ته بوزه دا ور به داسې نیک مو مهنان یو داسې عبادت وکو داسې ایمان براورو الله وې دغه درو اپای دا بیرته بوزه ما بیرته دنیا دغه تر اول جوړک دغه خلق و دغه خبرې زکه د خدای فیصله نه ده چې دې په روغ ته څور واچي ایمان ورواچ دا خلک به بیا کاکا هغه د غسی او مش خوب وځ دی ولکه شیله او ته پرې راس خبرې کن اده خوب یو کس او کن ول چې اوس دې دغه جهنم د غاړي بیرته واپس کم دا خلک بیا ایمان ولکه راو چې بیرته دنیا له بوز لیکن عجب منظر به عجب منظر الا ترى امرا فظيعا یو عجب منظر به وینه اذ وخفوا على العرش ذيك لو درول سی پر ور برسیر فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا دی بوای الله مجبر تکاش چې مجبر تر رد سی وی ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين مش به مؤمنان سی وی بلا الله ولا که کس مؤمنان گل سر ولا که تغترات بل بدار ما كانوا يخفون مؤمنان ندی ویل دی منظر ولی دی دا منظر و بیرول ما كانوا يخفون من قبل اغه كفر چې دوی دنه پټ کړی وو اغه د کفر نتایج په منځري عام را لکه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه انهم لكاذبون کدی واپس هم کړل سي لعادوا بیرته بدی اعاده کی اغه خپل بد اخلاقی اغه زغه دنده بکی اغه زړه دنده بکی لما نهوا عنه دی به اعاده کی اغه شی ته چې اغه سره دی منسوی وإنهم لكاذبون دي فداوینا کی دروغ چن دي چې موږ به څنګه ایمان براورو دروغ وای ولو قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت وما نحن بمبعوثين بیا به دوی په دنیا کې برته دی دغه وای چې دا خو نه دی مگر څو بس ان هي الا حياتنا الدنيا تک دنیا خو نه ده مگر د دنیا یو څور دي چند روزه زندگی ده بس نه مرست نه شیست نه بلست نه اخرت وما نحن بمبعوثين ولك مشغر سره برترا و فاسو نه راپورته کیجو کاکا یو شیلانس افلانه کاکا دم لایان سره دغه ویری شیلانس ول شیولو ولو ترى عز بخفوا على ربهم چاغه منظر دی وونی کچیر دی لن تاله دلای و دا منظر نو لره ایت امرا فظیعا عظیما دیر عجیب خطرناک منظر بدلی دلای دیر دهشتناک منظر به وونی کدا منظر وونی دی الله و مختتو لداس ولار دی په حضور باندې اخو د جهنم د غاړي منظر دا د چا منظر دی د الله دا یو منهله کې انسانان ټول الله ته ولاړی مخامخ کنه وایس او په محشر کې یو منظر دا راځي یو منهله دا راځي دا ټول انسانان خپل رب ته داسي ولاړی الله حساب دنیا کې ولا لك ولي اے اے دا د الله د جلال وخت یې انسان باندې داسي کړ ولو ترى اذ خفوا على ربهم كتبوني ها مخاطبه اغه وخ اغه منظر دوی چې دی کله ودرول سید الله په مخ باندې الله ربي قال ليس هذا بالحق رب ورتوي هغه ورځ دغه حساب دغه اخرت دا بعث بعد الموت دغه جنت او دا جهنم دا حق نه دی دی وو قالوا بلا وربنا ولا بالكل بالكل اسم الرب لا حق دي قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله ورتوي چې ګور اوس نو څه کوي هغه عذاب په سبب دغه کفر ستاسو چې تاسو کفر کوئ دا ورځ مننه منله اوس نو عذاب ته ګوري قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بس نقصان جن دغه دي مختور څه دغه کسانو كذبوا بلقاء الله چې الله په دغه ورځ باندې چې الله د ملاقات ورځ یعنی په ورځ د محشر تکذیب وک حتا اذا جاءتهم ساعت بغتتن دغه کفر باندې دغه ترا چنګو تر دې پوري شته ته چی شراتلای یو دم نا صاف مرګ راوړي دغه په غفلت کې لا ډوب اخترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون دا په غفلت په خوب بدو عياشي کولی په گمراهی کې مبتلا او توبه ته توفیق لا نه ور نصیب شوی یو دم مر قربانی راغی فرشتي ور باندې راغی او خرجون په سکو ولور راشي هغه زنجیرانی را خستی دې سکه نه راځي دا روح په دې منډه کې په دا بدن دا فرشته په زنجیر دا چنګک په سیروا چې را کشف کې چیرې دی ولکن بریج کن دې خې سبوز د سبینا کې بیبي ولاري لیکل اجاد هو اتای را چات هم ساتو بغتتن هغه قیامت کړي دي ته یو ناڅا په تور د ناڅا په راش قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها هې افسوس دې هې ارمان مجلره سمر وکړه لالا ما فرت نه فرغه تقصیر او کوتای باندې چې مشکړی فيها په دې دنیا کې فيها بلا چاک دې حياتي دنیا کې وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم خپل بډونه به د ګناره په شا کړی حدیث کې راځي باز روایت چې انسان په اوله مرحله له قبر راپورتوس د دعا عمل به په یو باد شکل په یو منتن باد به شکل په یو باد شکل شکل د یو لوی غره په شکل به عمل ورته راځي دی وې ته څوک هغه وایي زه خو ستاسو عمل يم ته بیا ما نه پیژنې چې وځي واستوب کې د رنگ جوړ کیږي تر کله هغه ولا کله لاړ شي ودرې زویا کړ شبه پرواړی وای ما بیا یې کړ ولته ما شره بیا ولا کله لاړ شي رسل هغه څوک به پرشای د ګنا پیټه پرشا محشر میدان ته بروان کړ د قبره کړ وهم يحملون على ازارهم ويحملون ازارهم على ظهورهم هغه خپل بډونه به د ګنا را پشا کړی پرشا منی پرشا وبانی الا سا ما يزرون داش بدن دی دیر بدی دا گش دیرا پا شکری و مل حیات الدنیا الا لعب و له دا دنیا نه ده سمور د خو گمران کلاس چا گمران دا گت پی دی بازی دی مسخری دی لعب منا دا قطر لو بی دی لکه دا د کشنی بچی دا د واړه بچیانو لوبت کی نه دی چی کوی یعنی جا غا عمل چی گرسا غا لذت لا نستا غا وقتی لذت لا نستا لهو به نسبت بیام دا هغه غا عمل ته وای چی تنه ده فیل جمله څه شي پکشي کوي یان څه لذت خو وختي پکشي کوي وای د دنیا ساز سامان کو تغت کوي ولا دار الاخرته خير للذين يتقون فلا تعقلون دا یقینا والله غورز د اخرت شي د غډيره بهتره ده هغه دار د اخرت الله دې زمون نصیب کړي يتقون جنتونه يتقون هغه کسان نه فارغ چې متقین دي د الله دا کام د ماته دون بیریش افلا تعقلون د شرک نمزان بچکی وی ته په دغه نه پېژې قد نعلم انه لا يحزنك الذي ما مدتول چې دا مزامین د غبرګ دي یواری لای خوړه واخی بیا بل بیا خپل پیغمبر ته تسلی ور وی ما ته پته مشته پته د الله وی مشته پته د چته دی زوريږي ډیر زیریږي دا دوی په دا خبرو دا دوی په دا تیزو سختو لهجو باندې دا دوی دا تیزی جبی تا زوري مشته پته دا صبر کو صبر صبر صبر نور پیغمبرانو صبر کاو قد نعلم مشتمعلوم انه لا يحزنك تفرشانك وي الذي هذا شيء كم شيء يقولون اشتي قايش يندو دي وينا وي على وي دادو دي وينا اش دغه واي فانه لا يكذبونك لان لا في غمر تخبل الله تكوي تسليول وي غور اي داستا تكذيب نك اي داس مش تكذيب كي استا تكذيب ندي دا چا تكذيب دي داس مش تكذيب دي كن تي دون فرشانك شما فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجهدون دا دا الله په آیات بینات باندې کافقی دي کانفوسی دي کا تنزلی دي فرغو باندې دي تکذیب کوي په قران تکذیب کوي نو دا خو د قران تکذیب دي ستا تکذیب خو واجی نه دي نین زما هم دي نو زه صبر کوم ته مو بآيات الله يجحدون دي انكار كي ولقد كذبت رسل من قبلك فاصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى تاهم ترتالم خذدي رو پیغمبران تکذیب سوي نو دي چوکړل دي چوکړل فاصبروا على ما كذبوا دي تکذیب وکي دي صاحب ته شو کې صبر وکي پاغه هغه تکذیب باندې د کفارو دی لره على ما كذبوا اوذوا دي تک ازي ورکول سلی تکلیف وزورول سو حتى تاهم نصرنا تر هغه وخت داغه وخت زوریدل زوریدل زوریدل چې زمر نصرت به ترانتلی چې اخری اخلاص هم کوله دغه قومو تر ما بین تا هم نشرنا ولا وبدل لکلماتي پدا کې الله قسم وعده ور سره کړته پدا پي چې هغه پیغمبر اسلام به بار بار انتظار کوي چې الله ستاسو نصرت وعده ما سره وا هغه ته کړه ولدا نور غو دغه تر کوي نصرت راغلی ول وو ول لزما حضور دستور دي زما قانون دي چې له تاسو سره ولک زما په قوانين کې څوک رد بدل نه سي کولای زما هغه قانون دي څه معنی چې مخایرا سی بیا ستا نصرتم کوم لا مبدل کلمات دي دغه من چې زما غفیسلی او زما قوانين څوک نسی ماته ولا غلا غتر دي حتا ته لا مبدل کلمات دي څوک بدلون کې نست ده الله غ کلمو فیصلو لک ده الله خبري څوک نسی بدلولې من دا قانون دي زما دستور دي لغه وخت ولخن جاءك من نبأ المرسلين او دا هم دي چې تاریخ ته ګرځد د پیغمبرانو هغه واقعیات څه درته راغلي دي کنه ول وو ول خدا ګرځد کسي شوی دي هغه پیغمبرانو خو به سر خلاص شوی چې هغه پیغمبرانو اخر ګټه وکړه کنه ول بس تم صبر کو وین کان کبر علیک ایرازو کچیر د دې ایرازو انکار دا پرته باندې ډیر بوج دی نو الله ورته خپل پیغمبر ته وای چکه و اشا ته په ځان ډیر بوجم چکه ولای شي خلاص لاره استا بغیر د صبر بل علاج تا فمزک نن نوتای شي ولیا اسمان ته خطای شي ولیا نو چې فمزک نن نوتای نسو نه په اسمان دم خطای نسو نو بغیر له صبر بل چارس تا نو خو صبر وکړه دخته إن كان كبر عليك إن لازم كبل فلسفة دا بنجان بنج بنتي شو بقولي دير لو بقولي دير بوجه بقولي ده ده إعراض نبيعوك بيعوك زان خلاص زان خلاص فإن استطعت نبدي وقورم كآية ده قدرت لري أن تبتغي نفقا في الأرض يو سرائي فمزك كي ده قدرت لري كي بدا مزك باني چل كي لالي مزكا سرائي كي تبر ننزي سرنگ نفق چاة وي سرنگ ولفتا مزك كي دي سي يو سرنگ ويني دس پر ننزي ولنا قدرت لري أن تبتغي نفقا چتا يو تلاش وكي فيدايا كي نفقا يو سرنگ في الأرض فمزك أو سلمن يا يو زنا في السماء يو بچات په بلندې کې اسمان زینه ستا چې پر وخېږي ولیا ول په مځکه کې سرنګ ستا چې پر ننوځي ولیا ول بغیر صبر بل چاره ستا دا ډېر لوی تسلی ده هر مؤمن لر لوی تسلی ده چې ستړي در باندې راشي څه کوي راته وایي اسلامي څه کوي یو څه نه څه کول نو چې یو څه نه څه کول نو به څه حوصله وکړي فتعتي يوم بآيات بیا او بیا دوی ته څه وکړي بلار چې په مځکه ننوځي ل هغه ځای څخه دوی لره یو دلیل د خپل صداقت راوړي دام نه څه کول لا اسمان ول راوړي دام نه شي کولای نه شي کول فتعتی یوم بیاتی اتیان وکې دی ته بیاات په یو وی پر یو دلیل پر چا باندې په یو شاهد باندې چې د اسمان رسالت او د صداقت دلیل ولو شاء الله لجمع من الهدى فلا تكونن من الجاهلين او ک الله غوړ ګوره دا الله فیصله دا جهان په یو دین نه را جمع کی دا د خدای فیصله سوی نه لکه دی به دا پوسولاس ان څه فیصله دا فیصله ګس خدای کړی نه ده دا د خدای د حکمت خلاف ته چې ټول جهان دی په چا را جمع نیت ولداس با فیصله نه څه ته ولې دا زړه خوري پیغمبر اسلام جذبه خدغه وي ته ټول دنیا چاته راغلی اسلام الله پوکه په تل په فیصله پوکه اوس ما فیصله دا د شګر دنیا زړه نه جمع کوم کې و غوړم جمع کوي سوې خو زما نه حکمت تقاضا دغه څه وي لا کفرونه په پاتې تر قیامت په پاتې ټول په اسلام کې نه نه وځي ولو شاء الله ولجمع من الهدى کټول په زور را جمع کوم په زور نه جاجم ګور اختیاري دعوت خو ګرځد دی کنه لیکن په زور نه را جمع ک خدای وو غاړي په زور جمع کوي سي کنه بالکل ولو شاء الله لو جمع من الهدى فلا تكونن من الجاهلين دا سي مکی ځکن یعنی دا سي خواهشات مګوا دا یو قسم جاهلانه خواهش دی چې ټول دنیا دی پرچس پر یو دین ګر سره دی دنیا کې څه ختم سي کفر دی ختم سی تزاد دی گر سر ختم سی فسق و فجور دی گر سر ختم سی دا خدای نافرمانی دی پا کائنات کی گس نکی دا کیش دا ممکنه نه دا خدای دا دا خدای حکمت چکیش دا خدای نافرمانی بیم کیش بیا جهنم سمانه لی بیا شیطان سمانه لی بیا تکلیف سمانه لی بیا لری نه لی بیا انسان گر سفیده کوئی نه فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ولا خبر تشو قبلي اغه چوکی منی چغو چوجلری غژون لری اوری تعالی دلی دی چوندی اغه بیا منی مری اوری ولو قلا یو طبقه د انسانانو په دمزه کې کشته ته ګرځي داخله کې خو ته ویني جوندی نه دی دام نه دی نو مړه به خبر منی ول نه منی انما يستجيب دغه حق قبلوي کنه وایز حق قبلوي الذين يسمعون هک سان چې اوري یعنی هغه د زړه غژونه اخلاص وای وای ارته د زړه غژونه برابر دي هغه کار سوي نه والموتى فات سوي دا بل ډال شي دا مړي یو بسم الله کن دا به بس هیڅ کده دغه بغرجي میا میرا جمع کوم اخرت یو بسم الله ثم الیه یرجعون زی برا فورت کوم له خبرو به را فاصو بیا بر عزیز ما حضور ته برا جمع کیش دا ټول مړي وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربي والبلوي ده خطر نه ولدي خبري کول چې فرشتي راځي اعلان دی وکي یاد زمرد دا فار داسي معجزه وي نو چې لاس د مصفا غر دی رااله چې کی د سرو زرو کی دی نه ولدي به کول ول ورته وای چې الله په وسه پرد لیکن ګور اصول دا چې کړه فرمایشي معجزه چا غوښته ده کم قوم د دې د فرمایش مطابق سره ده بیا نه د منلي بیا هم ما په ځکه شت کړی نو په فرشتي ما نه ولکم فرشتي قالوا لولا قل ان الله قادر على ان لولا نزل علي ايه من ربي چې یو خاص خاص معجزه خاص دلیل او شاهد پر دې پیغمبر باندې راغلی د الله له طرف ورته وی الله قادر دی په دې باندې ان نزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون اکثر خلک څوک دي په دانه پوهیږي به خوف دي چې دغه تر معجزو به نتیجه ساز دغه معجزو بیا فرمایشي معجزه چې هغه دي بیا نه کړي بیا خو خبر الله د ځای په ځای خلاص شه او الله تر اوسه پوری اراده د دنیا چلوي کړي نو نرو وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فردنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون فديك يبارك رب يبارك دا رب كي دا دي فرشتو يعني دا نور مخلوقو چه دا نور طول لك تاسي چه يو نواياس دا نور طول شان دا غسي چه يو نوالا دين دا غسي و بنياد لدي دين دا غسي و مخلوق دي لهذا دا اغا نورو دا نور دنیا دا اغا نورو انواعو دا دا طول کائناتو دا خرابی دو یو خاص نیتاو تاریخ ما معلوم کرده نو کچیری انسان لمن زولاره بیا خو با اغا هم تر وقت لما غمری اغا بم سکی الان که فیصله داده چه اغا با بخفل اغا چیم با نمری یا کچیری تا داشت دا جرائم کوئی نو ستاسی پا جرائم که خو اغا هم پا دی پا ذات کی رازی او الله جل جلاله دا نکی چه ستاسی دا جرائم و سزا چا تا مرکی و اغا مخلوق تا مرکی اغا خم تا استی رازا مخلوق ما من دعوت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی نبی دا بده دا به پمزکی بنچم پمزکی پا مخگرز نبی و مرغش پر دو بانی آلوزی الا اممون امسالو کم نبی و یو سرائی چی پر دو روانی مش مشدو جوائی دانا تاکیب یو سرائی چی پر دو روانی دا استخراق دا پارد بجناحی الا اممون امسالو کم منگر اغا دا غسی جماعتون دی یعنی دا غسی انواعی دی لکا چوب تسیست یعنی تس توب انسانان شید ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون يكيو شيء مرنا دي فريشي چا غادي مجل كلي ني فلو حمافوس كي من شيء ثم الى ربهم يحشرون دا كلالته زبط طول زبط يو شيء ندي فات ديو درختي فانا يو معمولي واش دا ما غواش يو معمولي تسنري پوتچي چيوي ندالام پکچا كي لكلي دا فلو حمافوس كي قلم بند اللوح محفوظ سجدي وادي دي ټوټل کائنات د کلیاتو د جزئیاتو یک یو زره داس نست چې هغه نقشه له وختي په چا کې نه جوړ شوی هغه لوح محفوظ د دې کائناتو ګویا تفصیلی نقشه ده د کتابم لیدلې کله کله د ملک چې شوی لاله پورا نقشه وي نو دا نقشه له تاول جوړ شوی ګټه نقشه د خدای په مخ ته دکړ یو شی نه ځنی پټیږي ثم الى ربهم يحشرون دا کمال قدرت او کمال علم شروط دي شروع دي کنه چې دا یو شی زما له علم نه دی وتل والذين كذبوا بآياتنا ثم بكن في ظلمات من يشاء الله يضلل دكم كسان چې تکذیب کړي د الله د آیاتو د احکام د کتاب د وحي د انبياو د معجزات دغه ثم بكن دغه کانه هم دي ګون کې ان هم دي في ظلمات ازغلی په تاریکو کې واقع دي په تور تاریکو کې من يشاء الله يضلل كوغاي الله يو شال رغب بلارك ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم اللهم اجعلنا على صراط مستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة غير الله تدعون ان كنتم اياه ان كنتم صادقين بل الله ذو الدلائل الشاهد ورتوي غورستا فطرت پر دي گوادي استا وجدان پر دي گوادي چې الله واحد لا شريك دلائل خلور پر کم زي گوادي وي ستا وجدان نه دی ستا وجدان دا ستا وجدان د توحید آواز ګد د ورځ بګی کړ ول څنګه ول تا دا ګرد دان دا مازی دا کشتی یو ور توفانیس دا کشتی چی ور توفانیس دا جاز کله کله په دا هوا کې جټکی وخري دا دا ګرد د جهان هر څه یې سروزونه چا لګولی څوک په چیش کې لګیږي څوک کتابونه ګوري څوک تاریخ ګوري په دا جاز کې لګیږي څوک مجلس سره کوي یو ار دم جاز په چاس پوجت کوس دا دنیا تمام مشاغل پات الله بچاو نه الله بچاو الله بچاو ګډ دکسی یری چی یو ربی پیاج دا د وجدان په خپل دا ورتول چې بل بچاوون کې دا ټول د دریابو چې څه نظام دا اوس ته اوس ګوري د ګلوی دا ګټو نظام د کده کشته نظام یو ور په دا دریاب ته څه شوس دا د دریاب تو فالسی الله ته څه کی لاله په سرخاب یو اخ کله کله د دریاب داسې چپیرا رواني لګه د غرول د دورو ګور دای بس واري ولای دای ور ملمی لکه پچ داسې چپک دورو غټ چپیرا رواني په د دریاب د سمندر دا کشتی چې واخ او بادم تر لاندې دا کله کله په د سمندر کې داسې زورور هوا شروع د غلوی لوی د غلوی وزنی وزنی او ګټونه د لوی جازون دای بس واري یاره په دا وخت او وبکی به اسیم خوف ډیر دی یاره نو وبکی موږ دا چې په وچه ګرځو دا دریاب دا سمندر تصور ستې په نقشه کې نه راځي ته چې اوس دوی ورته سمندر لو لاس بیا به وچه یې رس چې ګس وچه ستا کنه والله بیا به سړي دا چې ګس وچه مزه کلا وا او وچه هم ستا په دنیا چې دی بده مل بیش او واقعا هم دا کما څه درته وای یو بیا په صد د مزه کې صد چې په وګړه به دا سایه دا نه وښه په صد ایسا خاوري شي دا ګرد د ملکونو په آبادی دا 24% دا نه وښه په صد دا یو بیا په صد په وګړه ډبد دا ګرد سمندر نشا او قام ذکر راګرځیدل او په ډیر دي کا قام څه چی مزه کو دی لکه یو ځکه اما جری نه ښکارای کله سپوړی دي کنه دا موږ چې تاسو دا ګرد دنیا د مملکتونو دا 200 ملکونو پر جوړ دي دا د مزه کې څه سپوړی دي کنه څه ورته څه شوته سپونی نه دا کورت کې چې وبر الکه یو ځای دی لوړوي ما ځاګه دی چې هغه وچ وینور کړ دا کورد له دغه څخه زموږ ګور نه نور ډاک دا سپونی دی مش پر باقي انو دا زور غوي ته خدای تعالی اسمه هوا اسمه پټاکی ته ور څونه غټ پټاکی ور ته خدای تعالی یو فرشته ور دراوسم بلې یک شي کا چې ما دې سې کوټ ور سره کګل نه دې یک شي سپونی دب شو کنه هغه دې دب کمه د کلاس بس خلاص دې ګورته له غلو خلاص شیطان هم خلاص او ونه دا زکه ما دې یک شي کا خو سپونی دې کنه غزيري وتل دې لې یک شي کا دا دب سمندر ماس خاطر الله الله خیر سلامت ګردیک څخه خلاص کله ختم پیسې هضم ختم دای ختم دای زور دي انسان دا دریاب کې چې دا کشتی طوفاني سي پاو وای دا کشتی کې چې د نن خلک ناس دا یو واجب کیفیت دا وب اسمی خوف لري کله ته کشنی وب چې دوری ګوري هم هیڅ نه معلومي بس دا شنا تور فزاد ک دوری ګوري ک دوری ګوري ک دوری ګوري شي دا خوف هم لري او بیا دا کشتی چې طوفاني هم سي دا سفیر اواز په دا دریاب کې او مست باد را اواز دا سي هواوي طوفان وکړ دا سي او خوف کیفیت پیدا دغه کې اوس هم ټول جهان دا اوس هم د کفر باوجود کې عیسایان کې نور بلای دا ست چې غناري شروع خدای ته ناري دا سي بغاري وي دا سي کرج وي بغاري نه چی کرج وي چې کشتی مرا بچ خدای ته لاوي خدای ته ست وجدان هم بدان دي دغه یو دی کړ ولته یې څنګه مشرکان هم دغه دی خو هم دا یې من تطلع په دا کشتی کې به سفرونه کول چې دا کشتی به طوفانی سوله بس دوی عقیده و چې دلته ولاګه نه ده بل پس کام پس کوي چې لیږي نه ده په وسولي ولا کړ څه ملګات کړ نه نه لا ته د عزات کې څه نه ده منات کې څه نه ده نه ایلی غد کن نه ده اساف غد ولا ګیا نه ایلا در ورسی بس کړ ته بخاری ولې الله ته کړ وې دخ خوسته وجدان په دا ګواډي زواهد لا شریک دا دریاب کې چې زه درسې یم دا په نامه کې پکچو کې نو بیا چیرې بلارم فاش اته سو چې بیا په هوبل پسې اېک عجبه نه ده ولې مکی پکچو کې بیا په چاپ سيزغل په هوبل پسې ازغل او په دریاب کې چې مکشتي کو طوفاني سي او بیا چې غي ماته وي ماته انځه یو څو پس هغه غالبان وسم ژوندۍ د انګريزان په دور جنگي عظیم شروع د ترکیه په خلاف باندې فوجونه روان پینځوس کال نه مخې څه بالا دو پینځوس درې پینځوس کال نه مخې دا جنگي عظیم وسم نو کله زیات وي څه زیات کیږي نو دا انګریزان فوجونه روانو په دا کې مسلمانانه مو دا وګټو کې لدی د هندستان روانو په ترکیه باندې په ترکیه خونو بیا د انګریزانو خلاف پرغم لې شروع وي نو هغه مسلمان فوجیتی وس نو بډا سره مړبي کړه په څو کال د مخله ژوندې وکړه نو لمړنو مسلمانان خوم د انګریزانو په فوج کې وو د هندستان نو موږ هم د انګریزانو په فوج کې وو دیمو ګل په ګډه روانو یو ګوټ شي او دم طوفانی سکه دا دریاب کې خوده څرخاوم ستکل یو ځکه وو بده نه وځي کړ ولله نیم ځکه یو ځای شروع سیوی د واره کو وو بده نه وځي کړ دا غنون دی نازک څرخاب نه لیکل چې خوده پخ به ځکه لیدل نه یو بده دی کی دا دی نازک څرخاب دی ځکه او دا کوټ یو بغل تش هیڅ راونی شي کړ دوی دوی کیږي پر دوی دوی کیږي کړ هغه دا ما از ما استاد حضرت شیخ ولک معلوم لږ بچی هغه دا لو شي چې ورسی هم دا وګړ کورلې په دازه کې بے فهمه الته چې وبدې فتاو څرخي بده يم فتاق واخی نه پریدی او شنه پریدی کن کا ګوټ ورلې کبل جاز ورلې کښتۍ ورلې بس یارې فتاق واخ چې فتاق یو واخ تر څرخی را څرخی را څرخی الته نه نه بس بل مز جازې واخ فتاق رالو بس یو دمې فتاق واخ دا چې بغاری چې غاری جوړ شي په دا جاز بس هغه انګريز افسر راغ موږ مسلمانان په هغه جاز کې د ننه یو چش کوټه ولا کنه نه نه غاډي خوړ ځي جلا جلا ډباو مش باغ جلا ډبا دا چې بخارې را ټول ولز مش خپل وسایل کټ ناکام هغه مش فن چې وکړ مش خپل هنر او فن خو وځغلاوي هغه ناکام جاز وس بالکل پر نږدې دو دالې چرাজি وڅک نه نه وځ بي دبي بي شټیر وخت سي په څرخه کاسي ولز مش غنا ناکام یو یو هله پات دی ولار تاسو خپل رب ته په اخلاص دعا وکړئ مش ګور قبول کې کې نه قبول ستار سی خپل رب ته په اخلاص دعا وکړه هغه اخلاصي بل څوک موږ نه اخلاص انو خو په تاو خو نو سره په اخلاص دعا کوي ولې کوم مرګ ویني کړ هغه مرګ هغه خو نو ته مخته ولاړی کړ دا وخت نو ساق ته په اخلاص دعا کوي ولې نو موږ دا کرش کړلې بغاریم کړلې بس فرغه دم باندې خدای تعالی ول ولکه فزان فوسی ویل لکه یو څوک چې ګر سره راځي لازم جاز دی په لاس کې واغز دوله یو لیري الته چې دا ترخاب حدود اخوات هل دې نه غیفو بو کې چې خلاص پوځینه نه نه د قدرت مظاهر دی راځي د ګر هونه وجدان دی کوا دی چې زه یو واحد لا شریک چیرز غلې زمای بیا چې ګوري یو ترات دی بیا دې خو کنه بکورته پینې ولې ده کړ یو ترات به زړی دی به بیا ورته فروز هاي به بخت چبلای خلاره ته کوم ولتي خو درات وایست دا کوم چې دی چې تاکید دی بزنه مخاطب د زمير د پاره دی محل یې راغلی دا کوم ارایت ته کاګو ان اتا مذاب الله کچیر د الله عذاب راس او اتات کوم ساعت یو د غړې راس د قیامت غیر الله ته دونه ان کو د صالحین اې تیرات وې طيبه به الله ما چې په څوک وو بولې چې سخت د باندې ولا کستین کو د کر پټکې لتی ورکس ان شاء الله تنسون ما تشركون اې بل یاو تدعون خبره ذات رات چې سر او صرف د ته بچکوي ناری وي ويكشف ما تدعون اليه الله بفورتكي عذاب لتاس شغتاسي اغا الله بل ليدي وغذاب شاء كد دخش وتنسون ما تشركون او فدغه وقت طول تاسي يركي كم چوك كي اتاسي شريكان بولي ده الله سرغه طول يرسي بالكل يرسي كد شین خار شګیت سرواچ د غم په جمعم اوس وې زو د عمره قیامت د جمعې په ورځ سبقان شروع دي تن ثونه ما تشریکون ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباس والضراء لعلهم يتضرعون الله واذا ما دي تجربه کوي په خبر اسلام بدن تمنا وکړ ول شي څلش تکلیف دی ورکړی وخت یې ګونی سم سی وای کړ نشه بلا الله واذا ما دي کړی د تجربه کړ دا درا کومونو م مشکلات پراوست ثړی په پراوستلې یا و نه کول بیا ما د دروازه پر اخلاص کړ د نعمتو شچ بچا خصوص د لمان به وکړ کړ د شي د شوار به سودې سي په دای به وکړ کړ دا را به چاړه پکې دا شي پکې جګ وسول کړ الکه چې خوښ نه چې چاړه پکې سمجلی یعنی چې څه خوش چاغي دا چاړه پکې د شي ډک کسي کن الله وای ما دا سیم کړی دا شي قومونه ته به یو څه تنبيهات هم ورک چې دوی به بلاری کول ما به یو څه سختي نه جوړي او ډکلی پراوست کبه دې تنبيه نه واغستله بیا به هم څه پر اخلاق کړل دروازه نعمتون نو پیسې باغونه بارانونه اے نو با ماس دا شي ډیر پیسې به وره می غلی آر څه به دې شچ بچاسو هغه مونږه تیار چاړه پکې راوښتله چې وښنه د لالې دوش بیت وې مخ کې کوموسه ما دغه کړی د دوی سره دغه کوم فلولا ان جاء باسن ولقد ارسلنا الى من دير پیغمبران مليجل دي هغه ستات له مخ خو هغه متوت من قبل فاخذناهم بالباس اذا قومنا لنا فرماني فوجا ولوار مجراوني ول بچا مراوني ول بالباس والضراء فغستلستم اني بن هغه دوکلی بن والضراء فقسم قسم نا جوړي بن لعلهم دي د فر يتضرعون شدي با الله ترجوكي دي با الله تا رجوكي يعني لبدو بلا سواخ لیکن فلولا جام باسن تزرعو چې کله بیا چیر چې کله داسې وس جام باسن سمز هغه عذاب دوی ترغه تزرعو لیکن قصد قلوبهم کن کاش د سی وې چې کله داسې وې څه ترا سه یم چې مشکل دې ته داسې نه راوستلې کاش کې دې منل لیکن دې نو منل څه یو نور مسوکن لیکن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون تقدو دي عمل بشيطان دير شيستا ورشكارك فلما نسوا ما ذكروا به چه كما غا نسيحت ده كم شي چه بمردويته نسيحت كاوا غايبه يير كي كان يعني بجاي ده دي چه ده متنبيك سواه ده بنور فراغا مص فتحنا علي ما بابا كل شين ده الله دستور دي گوره ياد ساتي ده الله دستور دي ده مستان وخبل دشمنانو تا دنیا وسامانون دير ورك شه مستي مستي مستي مستي مستي شش چاړه وس پکې دکیج واره راوونی ستې سمیا لال کی د پستا چاړه پکې وچلیش فدا حالت نه نه لیکه قريه عملنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القال فدمنا تدميرا بها الخار سر خاوريك شي يمس شفسق فسادو کی دمزه کی مخشل لګنا چې ش مجرم غاټ مجرم سي اتمام حجت پوس فتحنا عليهم ابواب كل شيء دا هر قسم نعمتو دروازې پر اله کړل موږ به بیا دروازې پڅکړلې پر اله کړلې حتا تر دې اذا فرحو بما اوتو چې دوی به شګم رهان شو دلته د فرح معنی نه چاله یعنی شګم مستی به وکړل ش خوشحالي به په وکړل بما اوتو فغه نعمتو چې بور کول سی اخلناهم بغتتن یو دم بمراونی ول دا چې به مست دوی به ګسر پام نو یو دم بم تستونی راوړي پیدا هم مملسون چې به دې قتل بیا نا چاپ به دې دا سی ما یوسف سپیرې خلې به نیولې سپیرم مخان به نیو ابلاس معنا یا سی کلی چې به کلا امید او د نا امید سره تحیر هم په ګډ وکړ ابلاس شاته وای اغه نا یاس چې تحیر هم په ورګډ هیڅ نا امید ولاړ هی حیرانی چې زه وسو زو څوک کله الله دا چې مراونه ول دا چې بده پریشانې په کیفیت کې د موږ پښتو کې صورت وای دا سي حق کې حیران بولا دا سي اس نو مې دا حق کې حیران بولا دا د ابلاس ترجمه اذا هم مبلسون فقط يدابر القوم الذين ظلم والحمد لله رب العالمين ولدغه وخت بیا زما عذاب راغی چراغ دی بم دا چې کله نو الحمد لله الله ويتوس حمد واس ولي د ظلم رشه دم زکی د مخ استل د الله یو عظیم احسان دی په دا ټول د کائنات وبج دی کنه دی واس نو دا مقام د حمد دی فقط یا الله په پریکړه من قطب وصل اغل کید د رشه د مش پشتو کی ټول رشه رشه په مور وای استل د ظالمان الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله غهر الله رب العالمين دی اغل دی حمد وی چې دا نور مخلوق له چا خلاص کی د دوی د عذاب خلاص قل ارايتم اين ساين اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من ان لا غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم يصرفون توز دعوت وقت وګور ول وشت غوس پشتنو دغه مشرکین دغه هبل د لات د بر ذات په چان پشتنو چې دغه تصرفات د چا په لاس کې دي کن ان اخذ الله سمعكم وابصاركم کې دسترګي الله در سل کړلې د تاسو سايسي وختای در کولې د غوژونه در سل کړ څو کې در کولې سي د تاسو په عقلو یې داسې پر دولک چې په یو ټکی مو سر نخلاسي دا بیا څو در کولې سي ولیا ول نو ترته وې زمو دغه تر شواهد دي چې ستا په وجدان کې د نننه ته په خپل عام قایله بیا هم دغه باوجود څه کې اعتراض کوي په شدت سره صدافه سمانه اعرض عنه بشدت قل علیت من اخذ الله وسماكم وابصاركم كالا تشرك لريكي لتاش واخذ استرگی د سرغجونس وختم على قلوبكم استاش بزرو باندې بالکل مهرونه ولګي نو دا وای شمن اله غیر الله هغه معبود چوک تی الله نما سیوا یاتیکم به چی بیا په دغه تاش ته اتیانو او دل دری چوکستا ولیا ول شنسن سب وړاندیس انظر تورته ګوره دی خلګوت کیف نصرف الايات ثم هم يستفون ترکمش رنگا رنگ دلایل بیانو صرف یصرف تصریف زمان یعنی اروی را اروی کن ای ای سوره انعام شروع دی کنه څنګه رنگا رنگ دلایل الله وی یو لري یو خاله بیا بل اړه بیا بل اړه بیا پورته بیا کښته بیا په وجدان کې بیا په دبان کې بیا برته بیا په بحر کې بیا په دکی بیا په دبان کې د وجدان د اقرار دا ټول دلایل دی پر چامن د الله پر وحدانیت وی څنګه رنگا رنگ دلایل ورته پیښو کن کیف نصرف یعنی نبین لهم الايات المتنوعات و یارا چې موږ نو اناو داول داول رنگ رنگ آیات د دلایل ورته پیښو د دستورګو د خلکو بیا هم دی چې اعراض کی یصرفون زمانا یعرضون بشدت قل ارایتکم مو یدارت هو اس ان اتاکم عذاب الله بختت نو جهرتا چې د الله عذاب د شی یو دم پټه باندې یا په رونه په واز خپل باندې یعنی په ښکارا راځي یا په پټ بغتتن خو نو اصل کې پټ ته نه وای خو دا ناڅاپه ته وای نو ناڅاپه سره خو څه دی کن دا پټو خو سره لازمې دی ولې کښکارا روانې خو نو بیا څوک نس نو ځکه خپل عاتب کې جهرتن یور بنیاد ولکه دا د خدای عذاب د شلیلی روان او تاسو ورته کاته یا دا شندو په لدې منه د شي یو دم پر دراغې کن درس چې بلکه چپاس بس خط بس ولو کدا رقم راشي کدا رقم ته یې مخنی وایس قل ويقوم من او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون اي نو بیا بدغ تاوان بيد چاوي كن اي نو تو په تباكي يعني ظالم په تباكي ولي مؤمن ومخلص اغه خو په کمر شنو خو چيري بچ او جنت له بجينو په تبا چوك ظالم سو هل يهلك اياك دشكي استفهام انكاري هل يهلك يعني ما يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين من ذا ندي استولي په رسولان الا مگر دغه چې دې دغه شان وشي د خلکو ته به څه وکوي زیره د جنت او جهنم څخه به خلک بیرول فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون چې من راوي عمل صالح وک بس پر دې باندې نو ويرسته او نه غمګینست ولذین كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون کوم څوک چې زمر پر آیاتو تکذیب کوي يمسهم العذاب عذاب خامخال مسکی یعنی لجبه چکوی ورخی پریجدینا بما کانو یفسقون پس سبب دا آغش دی فسکوی قل الا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لك اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل الا يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون دغه هغه مطالبه دغه جواب ورکی کړه چې کاکا زه خدای نه یم چې تاسو له ما سره مطالبه کوي چې دا غرونه راته سونه کا دلته باغونه راته ولګوه دلته فلانا وک او زموږ د تاسې پلانې نه ولدي شان به تراشه پلانې شی به راشه چې د پلانې وش چیرې دي د پلانې غوې چیرې دي د کورې شی واجب نه لري ولې ډرامې کولې کړ دا تر مطالبه کول لکه څوک چې مطالبه د چا څخه د خدای ورته وای ورته زه خدای نه یم زه بشریم رسولم په هغه کشانو خبرم چې الله په وحی را شولې چې نه در شولې غوښنه نه یم خبر زه عالم الغیب نه یم پاکه که څه چیز نه یم عالم الغیب نه یم پیغمبر نه یم دغه پیغمبرم خدای نه یم او څوک نه یم دا د کائنات او خزانه زما په لاس کې نه دی یو مالک څوک دی الله دی که چا په لای زمر پیغمبر سره تاسو څوک واړی خدای واړی قل اقول لكم عندي خزائن الله نما دا دعوه کړی د نړۍ کوم چې د ګل خزانه د الله د چا سره دی زما په لاس کې دی بیا خو دا ایمان نه وای دا خو بیا لالچ الله ګنو ځانګر د څو د پاره نو پیغمبر بنو بیا بیا وکسا وکړ خلکو د لالچ ته فارم چې شراوړی کړ ایمان راوړی کړ الان کې ایمان خو څوک دلاله ابتلا نو بیا ابتلا وکړ لالچ بیا وګور دنیا راز غاس ولکه بیا ته د سرمایداران د دوله وګړه د دوی له لاس څخه لار پسې وکړ اول به ایمان د غور راوړی قل اقول لكم اني ولا اعلم الغيب ندا د توایم چې زه څوک یم عالم الغیب چې پارڅ خبرم ولا اقول لكم اني ملک ندا د توایم دا داوا کوم چې زه څه شیم فرشته يم چې له خورا کول دي خونو دغه ترازونه کول ما بعد کراځي ولې ولې ول دا څنګه رسول دی بازار ته چی کو چې زه نه ګاپ نه کړ څه چی کړو ګورسته باس بیا ول دی کراځي ولا عجب رسول دی ولا ول بازار ته چی و تو خدای ولا ګوار عجب رسول دی ډوډۍ خوري کړ زه عمر یا کول کړه پیغمبران چې راغلي دي ډوډۍ غوړل بازار ته تل خو به کوي بده دل دغه شتړي کېدل دغه نه جوړ کېدل دغه تبه کېدل خو بشر دي کنه دوی خیال لاو چې بشریت او رسالت سره منافي دي دا بریلوان جاهلان کوم ته به وقوف دي کنه چې شي سره منافي بول رسالت او بشریت منافي بول دا ته به بختان فارمولا ده کنه والورتواج بولو لا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يحا الى زخون اتفروينكم دبل شام غراغا جاز سكوم غراغا دي چغه ما هي مات وي سويت قل اهل يسوي الاعمى والبصير فلا تتفكرون دا ورتواج دا كديس يعني صرف دا قدر فرق ما دي چ زفرستر گوستر گوريم پر لاروانيم تي پستر گو ٹھپ وران دياس لار د سر ورک تک دا تي وستي پر وراو کاران دا پتک تور تاریکه کی دي زوز ما مرګري چيري پرونات رواني دا فرق نوستا دا فرق نوستا نور خو زم خورا کوم چا کوم ته يم کوي خدام فرق دي چې مل پرونا کی ته هلې سویل عمل بصیر تور توه دم کې دایسه ورون دسترګور برابر یش وا اندغه فرق افلا تفکرون ته دې کې ته سوچنه لګوي چې دا الله واحد دی اسمان کې آسماني کتاب دی او دون شواهد او دلایل راوړي رونا راوړي نور راوړي وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وبروا يا خپل پیغمبر ته وای ګور دعوت چلاوه د خلک منی نه پنی منی کن او خلک منی کینا منی ته خپل څه کوي چې غو نه راوهه پیدا وسی څه خلک لا پیدا شي پیدا وسی څه خلک چې تخم تخمه د ویری پزرو کی وی هغه ولا قران منی کن هغه ولا جی دلته کن ها چیرې چې هغه تخم پوڅوي نه بیا وای څوک دا ایمان خو زړی دی کنه دا انسانانو په زړه کې کدا زړی پڅو وینو خراب څو وینو بالکل هغه مغز چنجنه وهلې هغه څه قبلې دا وبوت دا وبوت ورور شي دا نو بیا راشنی ول تخبل دعوت چلو ډیر منی کلر منی هغه څه کار نه دی تخبل دعوت وته همنه سیکای ازانی سیری سی یہ اصول لو خواب دا رہے ہم نے صدا دینی ہے کن دغل مل اصول مل بنا رہو مل بنا رہو خلګه منی کہ نہ من د دې سره مرس دا پیغمبر هم څه حدیث کې راځي ولې واج به په ټوپو وځي را روان دي کړه چې شي ویال یو پیغمبر به یو واج به په ټوپو وځي په ما شر کې ورا روان یو خدای له براج هو ول ما ته نه ژلې ته څه بيدا کوه ولا کې ولا بيدا کړه دا یو په ټو سر زو د دای را لې کړه الله اکبر تشم یا بد وک سال مسره یو یو دا غدي از ما مشر وکړه ته یو دا کشر وکړه ته دا دوا ولا کوم نور یو لا بيدا کړه دي کړه لوت علی اسلام بم راځي وای دا خدمت به بچي وي یو ځای ولا کوم سړی لا دي دا کې کړ بس تا شاري صدوم سره په بلاس را وتل دا کومونه بم ول خپل دعوت چلاوا کړو چې ته خو میا غوې مې نه کړ چې وخت لا پر سوی دعا ځانو نه کې خلک به دی د خپل ډیپټی پر کې کا کاول تی کې به دی چې وی ز خپل فالس پر کوم کنه ها فينذر به الذين فدي قران باندې خلقو بیره واغه کسان يخافون ان يحشروا الى ربهم چې دا خوف کې موجود وي کن یعنی دا تخم صلاحيت پکې موجود وي چې هغه بیرېږ د دې سره چې موږ به راځم کې جو راپورته کې جو خپل رب لا سلام من دوني من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون چې هغه ورځ باندې بیا نه یو دوست لري نه بیا شفاعت ګلري لعلهم يتقون شاید دا کسان چې دا ټول پاکستان تخم خوف پاکستان دا شاید پټ متقین سي دا په دغه کې با اغه ته خوم د ایمان راشین سي دا قران به داغه ابياري وکي نو یو څه به جنجوش داش بنا په جنجوش ها وس فالکانو خوب زور وکي بیا چې تیر کوم نه لږ غړې وس نام دغه تفسیر شاده کړه ولا تترن الذين يدعون ربهم بالغادات ولا شي يريدون وجه لا تات ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك علي من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الله اکبر دا عام کار کنن دا غریب کار کن نه دا غریب کار کن دا خدای شان دی پاړ پاټه کې هغه اصل مخلص دا غریب کار کن هغه کفر دی پکې مخلص دی کې اسلام دی دغه پکې مخلص دی دا مشران نه دغه ګډي وې دی کن دا عام کار کنن نه دا مخلص دی کن دا غریب پاټه چی کن نه ډېر مخلص دی پیغمبر اسلام ته سلام ته دغه صاحب رومي او عمار او یاسر دا څوک څوک دا کړل د امريانو نو دغه د عرب امريان سی او آزاد کړي ولای ځای سی دا بل چې امريان سی او عام سایه خلق قریش خو دماغ ډیر لوړ وکړ غو دا ګرد د تر خلق عام سایه ګونی خلق دا اگر د رسول الله باندې راټول دا وا ایمانم دغه نصیب شو دوی بنو بیا ورته پیشکش دا اوکه رسول الله ته شری دا ور आवाज تل ولته واستي یار مشالته مشته دعوت یې مد راکه چې تی شراسي د ما خبره واري او د سر ناس کړه ورځ د ذلیل خلک دي کړه یتا خلک وو دي ستاب مجلس کې کړه ورځ ناس چې مشته کړه دا زموږ ډیر به عزت دي دا زموږ ډیر ته هندې چې دا خلک ستاب مجلس کې ناشتي او مجد دا سرداران د قریش پلانې او پلانې او پلانې او پلانې دا به در چې دا مجلس تاسو ریش دا خو دا خو پس پرې کړه دا خو ډیر ته ویندې ته دا خو وشړه کړه دا که استکه ورکه کړه دا که استکه بیا به موږ نظر وکړو په دې باندې مشوره بو چې دا ستا خبره به بیا واه کېدای شي بازریواز نشکر کیږي چې پیغمبر علیه السلام د خپل اجتهاد په بنیاد د یو لوی عظیم مفاد دی لوی ګټې په خاطر چې راته قریش سردارانو کې اسلام راوړې نو دا خو به څه شي دا به شا خبره دا خپل د کور کارکونان دي یو ته به وایم چې دا ستکه مراد یل دی لره به یو ټیم مقرر کم هغه ټیم کې با دا ټیم به واز مختص کم دی چاره په د سرداران د فار تا خو د خپل کور الکاندي د جبل کې برچې دی ته پیغمبر اسلام سلام شاید سلج مائل او ګوره دا پیغمبر اسلام د اعلان د دی نو د څه وج چې لدې مسکینانو نفرت وو دی لوی عظیم مفاد په نظر کې تا سرداران کوم مسلمانانو د نقصان خلاص ټول نه کو دا ګرد اسانه لږ دې ته متوجي سو څه دا چې زبانی سر ورته شروع شدی بیا به داس چموکو چې هغه ټیم تیس راځي هغه ټیم بدل نه وي هغه ورته لیا مشته د شام لیکل راکړه نو رسول الله لیکلی نور کلی حضرت جبرئیل راغې ولدا چوک دي چې لیکلی لته وایي دا بیا څو ته به دا نه مجلسو په مخه اخې دا مخلص کار کول هغه یو موهم دی هغه لا نه دی معلوم چې ایمان راوړي او کنه راوړي او دا متکبرین دا جبابره دا دا دا خبيث مخلوق ته خدای نه دی په کار دا خدای په کار دا غتی کم په کار دی دا چې د الله احسان پر دوی ښکارا دی دا د الله احسان مني غریبان هم دي د الله احسان مني او پر دوی د بو باوجود چې د الله پر دوی دون احسانات او احسان نه مني کړ ځکه پیغمبر اسلام ته تنبيه ورکړل ول دا ونه شړې کړ ول دا نه شړې ولا تعدو عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فروطا بل ذکرې پنځه لسم سپاره لا لا لا لا مش خیال کې دا ونه شو ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه ولا شيء يريدون وجهه ولدا کسان بنه شړې لخبل مجلس دا غریبان دي مخلص دي تر پدری دي کالیش کې دل دي څه شي دي لیکن مخلص دي په اخلاص راغلي دي د الله کتاب زکی ایمان زک اوري يدعون ربهم تخبل دا خپل رب بولي سحر وما شام بالغداه ولا شيء سحر وما شام يريدون وجهه خالي ذات الله مرقطي من بل مقصده ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء يعني دا حساب تا باندې نشته دي غریبان دي یا یعنی د دې هڅې ځان په تا باندې ځبان نه راځي دي څوک دي نو دي غریبانو دي مسکینانو دي نو قوم نه درلو دي نه نسب نه درلو نشتا پښتن لته کیج نه پښتن دي پښتن لته کیج دا معنی ده یعنی ستاده دا څوک پښتن لته نه کیج دي دیغه ما من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء نستا حساب لدسك كل كي لدوي سك ندويغا لتاصل شي دفم في شي دلول لك ان دلول فتطردهم يعني فان تطردهم تشي فتدرو فان تطردهم فتكون من الظالمين سبحان الله ذا كاركونان برلاتش نغران لا مخلص كاركونان بلا دير كران خپل پیغمبر ته یو کدي دا وشړل نو ته بده ظالمانو سره کړ الله يعوذ بالله فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضا ببعض لازم اصول دي لغه وخت څخه چې زو تاسو تاسوکي ان په یو بل ستاسو ابتلا او امتحان کوم کړ دی بده غول دا سرداران قریش اولوي شو دي عمره هوي شو دي عمره ها ولادت په مش قبل وتر یته دا سرداران دا فلانه خان او فلانه خان او فلانه خان ته وای نه راتي نن عبد الله یتیم ترالی او پرا ټول نو څوک وای زو دي عمره یې اولای من الله علی من بیننا دا د دې جمله او اولای من الله علی من بیننا ول دغه هو ا خدای په دغه یاسانو کې اته جره وخت دی په سره کې یا سریه دي عرفات دي خپل نه دي یا سریه دي عرفات دي که څه شي یا سرو امارو امارو بلال سہیب پلانای ولغه غریب خلک هم سایه خلک ول بل زی راغلی خلک بیا سره آزاد کرده چی شو لاله آزاد شدم ریان ولوی دا وسته بیا کو الله ودا لغه وخت دغه کیسه سیل چې یو په بل مسره کوم په ابتلا کوم دشته دې پر ابتلا دې دا هغه دې پر ابتلا یقولوا ان الله هؤلاء من الله عليهم من بيننا وداز ما لغه وخت دستور دي چې په بل باندې په تستې شي ابتلا سره کوم تا چې تاسو اخر دغه خبري سره وکي هؤلاء دغه خلک من الله عليهم من بيننا الله پر دې باندې ایمان احسان وکي زموږ د ګردو لچا زموږ له ما باندې بل په واتر یتي علیه السلام به عالم به شاکرین الله جواب دستی ولا ورکي چې الله ولي نه ده دغه اي الله نه به خبر چې دوی باندې احسان کوي پتی باندې چې بده احسان ښکارې کیش خو ته خبيسان است چې دوی باندې احسان وکړي احسان نه پدر ښکارې کیش دي خو شکرت و اذا جاءك الذين دا ترى مؤمنان غريبان راس يؤمنون بآياتنا چې ایمان پر زمر تصدیق پک باور کوي زمر پر آیاتو تنزيل او باندې پر وحدانيت فقل ورته وایا سلام علیکم سبحان الله چې ورته وایي سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة تاسی رب خپل ځان باندې دالی کلی دی رحمت یعنی تاسی باندې بر رحمت کوي تاسی په دغه غریب غربت دغه مسکنات دغه شکیدلو کالی دغه اس به سر او سامان او راز تاسی د الله پر دین باندې لکه پتنګان را جمع سی ویاس الله خپل پیغمبر ته وی ورس مال خو ورته وی چې السلام علیکم په تی دی سلام وی او مال خو دا ورته یادک چې ما پر ځان باندې ستید لپاره رحمت لیکل دي چې زما پر تی رحم کوم د غریب ډیر لوی عجیب مقام انه من عامل ده خبرت غدار چې كتب على نفسي رحمت څنګه انه من عامل منكم الله فيصل را واسو چې ورس داس ما غریبان ته وای چې انه من عامل منكم سوء ام بجهاله بای فجهالت من یان که بی وقفه ای بای جهالت سما بی وقفه که سوما مدن بی وای هرا ابل روز می درته ویلو ثم تاب من بعده واصلح بيتوب موكل زان اصلاح موكل عند دفر درمان چپول راغ غجونه ونیول بس غجونه چنگنی ول ولاکه بیاوك ولیکول فانه غفور رحيم بس ورتوای چ بس غفور رحيم نو غفور رحيم معنی ته چې په قران کې در بخښل دي کړه دا ورتوای غفور رحيم معنی ته ده یار ما در بخښل دي والد او غزه غفور رحيم هغه حاضر دي هغه حاضر ورتوای دا ما در بخښل دا ګناه په قران کې در بخښل دي والد زه غفور رحيم فذلك نوصل الآيات ويتغرك ما كاموش رنگ رنگ در تبيانو كل كل يو رنگ آخام كلبل وكذلك نفصل الآيات أدلة وشواهد ولتستبين سبيل المجرمين دفارد ديهم داوك شداد دا مجرمانو لاربل كل نيغا معلوم سيج دع مجرم ديكن انتقيد المجرم كردار مجرم جهان تور وروبيجن قل إني نهيتون عبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين دي خوبة كلا كلا دغا دعوتهم ولا وركوي شتا نوام يوصا كلا كلا مشتر اشتراك وكا يورز دعوه بل مبل تم لجر اعترام وكا نومر بامس دعوه رب اعترام وكا اغا نو چه دعوه پیش کشونه بكول وردوه نا نا نا دعوه مهد مالا ريزا مانا سوايب مادا أدلة وشواهد وفطرت زما دا سليم فطرت زما دا نبوت فطرت زما وحي دا أدلة بيّن شواهد كفا أسمانو كي دي كفا أنفسي دي كوجداني دي دا غد دا مازي ما نكرم بدي خبر چه زبا شرك نكوم كن زبا تكوم شرك كوم توحيد يو بدهي عمر دي چه پا آغباني دا هر نوعي أدلة قائم دي زي نسوه كون قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله صدقوا من سواب شغل عبادتكم ده الكذات هذا بتان تدعون من دون الله اشتاغت غرابولي فخداي سرت الله نسوا قل ان قل لا اتبع اهواءكم زست اسيد بخيشات بيروي نسوي قال نيكم قد ضللتكم وكيل اذا وما انا من المهتدين ويعن فغوك زمتو نتيخ قبراني اسكما وكنو قد دي معنا ذات سب زمتو بیا خو نو د محتدینو ته راه یافتګانو سره زه نسم پیغمبر خو لا چیرې بیا خو ګر سره پر لار لا نسم تا لیدلې دي چې پیغمبر وي او بیا به د بوتانو سجدې قل انی نهیت قل انی علی بینه من ربی زه چې په کوم پروګرام دعوت تر کوم دا د دلیل پر بنیاد دی د بصیرت پر بنیاد دی چې دې وای دا موږ پروګرام دلیل دی برهان دی حجت دی نور دی رڼا دا عقل دی دانش دی کل تور در به تمش خلق نه بول یو څو د رسوم مجموعه ته مش خلق نه بولو دا چې علم دی بصیرت على بينة من ربي فريو بينة باني ولا عرم بالكل يو روشانة دين دي وكذبتم به او تاسف هذا تكذيب كوي ما عندي ما تستعجلون به اغا شيء منس ان كان هذا ولا قر فهمتنا علينا حجارة من السماء او اتنا بعذاب أليم دي خبضشتي تقايوكن ولو مشتوايش تستعدين سبش دي حقتي اكا شعبه لك ساقا حقتي نمش بمزكنا نباسك كنت خبيه وليك انا خدا زلت قوت ريش شي ورجي راش بكرا تش لنا بعد باس قلت قوت ريش قلت لك انا يا خراقي كن افهم ترى علينا حجاره نبي اتي نبي عذاب تي خشابك كل ده انسان ده قدر هذيك ده انسان خو بيدا قدر ده پیغمبر شي بيجي كان رسول لو تتشي كن ده قوار پیغمبر راجي قومونه ده ولا اشد ارا ولا تخبل عذاب ترى ولا تد خدا پیغمبر مشتدم كيرا كيار وزميره يار وزميره ارا ولا ده وككل ليت لاوي پیغمبر خدای تعالی خپل پیغمبر ته ورته وای ورته داس ما پلاس نه کز ما پلاس وک سبا ختمه ولاګی دی کی ساده ول چا پلاس کی سن ما پلاس کی نه نو زما کوم پلاس کی دغه نه اختیارات وک سبا ختم سمانه د دې معنا دی ګوره یو ده معنا چې زه بشر ومنو دونه وس خو تاب مینه نه لو خو ولې چې ګد سراوار کړی وای کنه یا یو معنا دا ده کدا اختیار ما در لولې دونه قدرت ما در لولې نو ما خو بیا کده مؤمنان کړی وای نو بیا هم څه خلاص وي جګړی تیر وای نه شوی په قل ورته ما عندي ما تستعجلون نست ما سره غي اختيار نست كم نست ما تستعجلون به ايش تسدير على تلوارك دي خونو دغه ولي فهمت علينا حجارتنا بيئتنا ولا عليك دبري فري لك اخو روزه شو خدای ولا ايش فري لك تو دري چې بدر روز راځي چې بدر روز را لك انا دواري وني وای كن خفاش يك ولا شرس ولي اتا چې غشت خدخت تستعجلون بين الحكم الا لله فيصل يا اخوي واجد چاف لاس الا الله فيصل دي بلي شاشه إن الحكم إلا لله يقص الحق دغا واقعات الله مشترى بياني دفي غمبران وهو خير الفاصلين دغا الله دير شي فيسلي أمكي شد فيسلي ورز رالة دعسي بدي دماغ در بارا برك دون وردواي شد فيسلي ورز باتا دما يستير توري سبك قل لو أنا عندي ما تسلان جلوني بيه لقوزي الأم كلما سر أغا شي ويش أغاد تجدي نو وقتي بك ساقلا آسا ولا فمزا كوال كيري وي يام كرد مسلمان أن كيري وي فدرنا بي لقوزي الأمر بيني وبينكم فيسلا بز ما وستيتر ما بين سيري وي والله اعلم بالظالمين فظالمان والله خبر دي بدايم خبر دي شو وقتي هلاك اول فكات وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا يعلمها الا هو اغه چابيان دي غيب چابيان دي غيب يعني انا غيب خزاني دي اوغه دي غيب درو کوټي دي پاو کې چې غيب معاملات دي اغه بند دي دروازي اغه ته تاله لګي دي لا چابيان دي چاس دا الله سد لا يعلمها الا هو غيب چته ولا کول کې جبريل ته ولا کول کې خاص بل او سره دي کړي بلا كيف ودا شو به جد په جيب کې دي کړه اغه ولا جبريل ته لا ور کړی چته نه مړ فاین دو مفاتح الغيب يا خزائن الغيب من بعض كسان ترجمه بجاغره دوار ترجمه سوي دي مدام مفتاح جمع بولي ده مفتاح جمع بولي كده مفتاح سينو معنا خزانه كده مفتاح جمع بولي نو بیا ته معنا شعبي علي اصول قوانين ده غيب بیا وای سو اصول قوانين ده غيب كليات ده غيب ده الله سبحانه لا يعلمها الا هو فهو بين ندي خبر يوازدي ويعلم ما في البر والبحر دم زكي پر مخباني كوچه ده او كلنده ده كن كد بردي كا بحر ده كد بردي تا طول وان سبحان چون لوی دنیا ده چون لوی وسی دنیا ده چه سره ده حق كيران ورطو لارس تا الله کرد الله تدوسر ورسم کرده نقشه جوره کرده ده گرشیان تعداد لور معلوم بجت هم ده جوره يكن ويعلم ما في البر والبحر داك ما نتولي صفات درب شروع دي كلا قدرت كلا علم كلا قدرت كلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها نبب لي ورق يو پانا دا پانو إلا يعلمها لا تمالو مدرشنن فبلاني زي كده فلاني درخت سره يو پانا فبلاني تيمباني رايلاس دا دي حساب نتوك وليس سبحان الله ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رتم ولا يابس إلا في كتاب مبين يودانا دا هر شي ودانه کده غنوي کبلي یو تخم پاغه تک تور تاریکو کی چی چیری وي دم زکی په ناس کی کبه دریابو پاغه مزه خبر ولا رتم ولا يابس إلا في كتاب لا وجل نو دا دمانه تشتي استغراق چی یک یو شي دا مبالغه نه پر استعمالي چی لا وجل نو لا رتم ولا يابس إلا في كتاب مبين هغه د الله سره کتاب چې لوح محفوظ دی پاغه کی په قاعده نقشه ده پاغه کی په قاعده معلومیش پاغه الله مخته حاضر دی ک نقشه وختي جوړه شه هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار دا د الله قدرت ورته وګورې الکه تا قیامت څه ولتي منکر یاس هر ورځ که قیامت نه در باندې راشي ول کله را باندې راغلي ول ماشام بيدس ول وو ول سارا پورچ ول وو ول کی بیا و شو ول ول لم دی و شو ول وو ول خو دا ماشام ته مړ نه ول وو ته په ځان خبرې خالو مولي صاحب مې کنه برو دی از خلی مولي هغه لوی مولي صاحب پیر صاحب غنوم دی چې بریز انسان څه ترای چونه کمزور دی دغه انسان عجب شي سره یو ترای جوړ دی درې ځکم د چې له مراقبه کړه تیرا سي چې دې و درې ځدای څه ورته درې دا غشړې دونه چاو د کای به یي دونه وازه کای به وي دروځي بادام زګه ګردل د وراق چې ما شام راځ دې ورته وویل آ خینه خې پروتیک یو به شي په یو خاده یو به شي په بدل لا سي ګور چیرې پروتیک نام نه ته مانو جلا چې چیرې کو ګوزه سر خلاص کنه ها چې وکړه کارم دا انسان الله وای دا چونه کمزورې شي زه وای چونه یو لويشت دې زغمول وته لای دا دی حال دې کنه او په خدای چې دا انسان کمزوري نه کومړې کړه ته کومړې بیا مارو دروازه دای ژوندې دا ار ورځ په څلیر وې ګانټې کې یو د قیامت منظر تا ته هر ورځ دریا دی چې څه کېږي دا مرگ باعث بعد الموت وای شو ولا باعث بعد الموت وی ولونه په ځان باندې کای خو هر ورځ یادی مثال درته پیدا دي هر ورځ دغه مثال خو مرګ خو سره چشت خو ورور وره رید سره تا خطر دي کن کا وره رید کن اگر سره دغه جنس دي ګر سره ورته هو الذي يتوفاكم بالليل تاسو دغه ارواح را ټول کی کنه د شپې ارواح مرا ټول کی د شپې یما ځکرنت یورلې روح ولارسی کرنټ یل صفاتی هغه کرنټ په وجه باندې حساس وره کډلري کرنټ شکیدلې نه تاسو پام کړئ هلته بتن مړ کی هم دلته چی شریځیلش بلش کرنټ شیشته تلاش وړي